الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. هدف واز كنك نهي ووقتهم براي واز باقي نمنتا واز نسيهات هميشا ما شما اشكو نگين گوشدارگين و مروچ هم شما بقدر کافی مولانا روشندل بیان استماع کو. اللہ تعالی ما و شما تمام مسلمین عالم بعد از علم به مطالبی که اشکنی بحنی و زانی توفیق عمل عطا بفرمائنی. اصل فضیلت اگر علم تو کا ہم ہستے ہیں بخاطر ہمشین کے علم صحیح سرا مردم عمل صحیح انجام بدن، مهم عمل کنگی تنائی اشکنگ و عمل نکنگ مسئولیتا ذمہ داریا انسان بیشتر کن. منی یہ وقت ادا شمی دیما حاضری مقصد مختصر چند کلمه پیش کنگی. اولیش این که ماه مبارک رجب رو به اختتام و پایانه و مروچی ما شما تقریبا آیه 28 روچ و رجب آخرین جمعه تها قرار داریم. تمام ماه و سال و ایام و هفته و روچان اللہ دل جلال جانبا برای مشمه گزر ایام و زندگی رفتار مرتب کنگوت اعمال صالحیا بخوبی انجام دے گے و ایلگ نظم امور که اللہ پاکا مقرر کتا برقرار کنے جوتا گا. حدیث روایت معصوریتا یہاں تک رجب اولی شپ نوک وقتی کی گندگ بود دعائی کو صالحینا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ برائی ما رجب و شعبان برکت مانکا و مارا به رمضان مبارک برسیم. حضرت شیخ اقدس سیدی شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ طرفا کتاب منسوب غنیه تها نوشتا که چه روایاتی نقل کنک بودتا که در حقیقت رجب هنچوکه یہ ماه نامه جنت یک نهری نامه جنت یک مزنی نهری که آئیے آپ چه شیرا اسپیتره و چه شهدا شیرین تره. این هما کسان آوارینک بی قیامت روچا که یہ ماه روچا دارم و فضائل دیگه هم این ماه یہ تا شعبان ماه باریا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرمانی که حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد از رمضان هیچ ماهی یا این چورو چگه نداشت که شعبان ماه داشتی. و حدیث آیا تا که رجب ماه خدایی و شعبان منی ماه پیغمبر فرمانتا و کم اقال و رمضان منی امت ماهی. شهر یک یا یک مناسبتی توضیح هست که وقتی نه من بخاطر پایان سال تحصیلیہ جامعۃ الحرمین الشریفین حوزہ علمیہ چابہار ہے. چه شما مردما شما مساعدت و کمک های بی دریغی که عزیزان برای این جلسه هرچه بهتر برگزار بوگا کتگان تو انجام دادگان تقدیر و تشکر خاطر شما دیمائی و هدی نشته و حاضرون جزاکم الله خیر الجزا. هر کسا در هر سطحی کم یا باز یا متوسط با وتی پول نقدا و با وتی اجناسی بر حسب توفیق کمکا، حتی کسی که ادناترین مالی توانی چیزی نبوتگی با وتی دعای خیر، حتی فرحت قلب برای دعا هم دستی چس نکتا که اللہ ای جلسه اب خوبی برگزار بکا، ولی دلا خوشحال بوتا که ہنچین جلسه میں ملک تو کا برگزار ہیں و برگزار بو گی گئے. اللہ تعالی دوستانا جزائے خیر و مزد خوب و پاداش نیک عطا فرمانی ہم دنیا ہم آخرت ہے. شک یعنی کہ یہ دینی خدمات بصورت مساجد بیش از 70-80 مسجدی که این شهر و نزدیکی اطراف تو که موجودند و هر وقتی از 5 وقت اقامه نماز چه 80 نقطه یا حداقل ندای الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله بگوش رسید تو بلند بی مزنی توفیق مسلمانانی که آنی مال و آنی پول یک مقدار برای ای راه و ای جاگاهانی ای ساختمانانی که محبوب ترین اماکن طبق حدیث اللہ عز و جلال دربارا خرج کنه بودتگا، ای مسجد بخصوص که یک الگوی عظیم مسجد عظیم جامع مسجد چابہار اہل سنت ہے، یک نمونه بسیار عظیم و شانی غیرت ایمانی ای مردم ہے. شما عزیزانی و همچنین جامعۃ الحرمین الشریفین حوزہ علمیہ، اگرچه خوب ای جاگاہاں با توجہ به رشد طلاب تحصیل کنندگان از خواهر و برادر و هم مسجد با توجه به رشد نمازگزاران و ایمانداران که پناهگاه مسلمین و حصن مسلم و مسلمان قلعه و دژ در واقع ای دینی اماکن امنیت الهی شان پایگاه و مسلمانان بشان هر نماز وقتا و غیر نماز وقتا پناهنده با نماز حسن و قلعه اصلی امان الهی. حدیثان تا یه حتی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا فزعه امرون، وقتی که یک امر خوفناکی پیش بیاتی، یک موضوع ترسینو کی موضوعی حالتی پیش بیاتی، فزع تها ظاهری، لہذا فزع الى الصلاة او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم برای نمازا نماز طرف آوازا مائل بو بنمازا متوجه بو. اللہ تعالی جل شانہو یہ خدماتی که در اجہت انجام گفتگا قبول بفرمانی، ولو اسی کے عرضوں کو اشان با توجہ بی رشد نماز گزار، رشد طلبہ و طلبه خواهر و برادر به امور دینا آموزش دینا احساس تنگی بھی هنوز و نیاز به توسعه ها انشاءاللہ که با دستان با قوت و همت بلند شما انشاءاللہ ای امید هم در آینده موجود این که هم مسجد در حال توسعه انشاءاللہ پیش رو و هم جامعة الحرمين مدرسة إن شاء الله بسوية قسترش وتوسعي مزيد ترقيك بشرطي كمارا شمارا الله تعالى دربارا برأي كارا إخلاص نيات وخلوصه وتلاش كوشش جانانا ببدك إن شاء الله الله تعالى فرهم فرماني كوششا يتوفيقا وتمام مكاتب قرآني مكتبها الديني تعليم قرآن كريم كدر إشار وسائر أماكن وبيرون شهر الرستايا جهاد جاه تمام الحمد لله شما مسلمين مردم مناطق وشما مردم شهر خودياري وباهمي همت وهمي چكا چكي معمولي كم كم من يبازي كمك هاي مردمي بركتن الله تعالى جل شان هو براء الدين اي جاگاه و اي مراكز فراهم فرمانتها جاي تقدير و تشكر داري بر این اجلاس برگزاریا که الحمدلله از سطح استان علما خصوص شخصیت های علمی و شخصیت های عرفانی و علم و دانش و خیرخواهان دین از عموم مردم جماعت های تبلیغی آشفا ماشاءالله تا صبح یک عده از دوستان تبلیغی تا صبح ادای مسجد اقامتش داشته و نشتگن تو اعتکاف نیت بودتا و عده از خواهران همی پیم و به دعا برایشی که این جلسه ای اجلاس آبرومند و به خوبی برقرار و برگزار ببی دعایش کتا الله تعالی تمام جزای خیر عطا بفرمانی و ای معمول که انسان کسی که ایسرا احسانی بی یا برای امور دینا یک حرکتی بی اگر مردمانی تشکر بجا میاری اللہ تعالی شکرہ نتوان بجا بیاری انسانی شکرہ بجا یارت نکم رب اللہ تعالی بی حد و حسرین نعمتانا چطو مردم شکر گزاری کتنکا ازا اللہ تعالی جل شانہو مارا شمارا اوتی شکر گزاری بندہ بکا بہمی معنی کہ اوتی اہل احسان شکرہ ہم جا بیاری و من در این رابطه هر چی تشکر بکنم شما مردمان عزیز چابهار به خصوص و تمام مسلمین که به نحوی آیا جزو چابهاری و علاوه برای یک ساعتی لحظه قرار گرفتن معانی کمک در صندوق های نصب شده یا حساب هایی که اعلام بوده و در جمعه ها آیات ادگه اوقات شامل حال ای امور دین بوده چه درست تقدیر و تشکر کنم الله تعالی درجه قبولیت و مقبولیت عطا بفرمانی و هموارا ما را شما را برای دین خدمتا برای علم قرآن و حدیث خدمتا برای خدمات عمومی مسلمین سایر مسلمانان برای رسیدگی به بیوه زنان به یتیمان ایتام و تمام مشکل داری انسانان مروچی مریضی مردم بیماری های مختلفی زیاده که البته ای بیماریانی معنوی علاج را هم صدقه دهگیم خیرات کنه گی و اللہ تعالی رجوع کنه گی دعا کنه گی دکتر و قول ما شما ملا و دعا و درمان و شما تعویز و ای امثال ای امورشان وسائلی هم که ما شما شان کار بنده اگر نه مسبب حقیقی اللہ تعالی هم شفا دیوگ در اصل اللہ حضر جلال هم و جز اللہ تعالی هیچ کسی نہیں اما ای اسبابی هم که اللہ تعالی جل شان ہوا بصورت های مختلف دنیا تا در اختیار ہے و تی بندگان ایر کتگا جایزی استفاده مردم بکن به امید شفا و لطف و کرمی که اللہ تعالی جل شانه متوجه فرمائنی زا اگر چنانچه گاهی صحبتانی تو گا بعضی عزیزانی تندی کلماتی در حق شما در تعبیر استفاده کنگ بودتا یعنی هم ایمانی جوش و جذبه و حرص برای امور دینا گشته حرکت کنگه و شما را وادار کنگه خاطره وگر نه الحمدلله شما حرکت در امور دین و دنیا قابل رشک قابل فخر قابل ستایش و افتخار و ستایش اصلی همائین که مشمع اعمال مشمع رب ذوالجلال جل شانه بجا بیاری حدیث شریف تو کہا تھا کہ یک شخصی یک روایت یہ تھا جنین یک روایت یہ تھا مردین ایک دشت بیابانی تھا روگا تن ناگے آخرا سر جنام بوتی جائے بھی ایک چاہ تیا رسے چاہ آبی جولی نیست ادا کہ آب کشی تو با ادا کہ رسے دیسی ایک سگی کچھ ایک کی ہمیں چاہ تے دور اطراف ہمیں آپ کے رہتا پیشکی ہمیں خاکاں ریکاں نم بوتگا اشی ہمیں خاکانا لے سگیں ہم ادا حساس کنگیں چھتن نا و اوتی دلا بشتی که اشی هم همه تنوی که من ازیت کتا من مجبور کتا ای آف دور برای حتمون ای حیوان ای سگ هم همی تنوی آرتا ادا دولی نیستک آب بکشی اشیا و تی موزا زو و تی کفشی زو موزا کفش دوله انسان که پادی که و تی موزای زو و تی بعضی جان نوشتریش که جنین یا و تی سریگا یا یک چیزی اشی بندی که تو آب تو که مقداری وقت ایر که تو بند نرسه یا مقداری اشی ره دا آب تا پر آب که تو بیرون یار تو یا میچکی بستی تلاوگی ادی کو همایی آب من کو کچه کوار تو سیر بو حدیث آیا تا که فشکر الله له قربان به الله تعالی لطف کرما که الله چی ای انسان تشکر کو و بعض روایت آیا تا که اشی فاجری فاسقی جنینی که مرتکب بی حیائی بدی عمال بودتگا اللہ تعالی چطو تشکر کو اللہ آئی شکر بجائی تو یہ حیوان سیراب کو اللہ پاک آئی پاکین گناہ معاف فرمائیں دے مردم منازم عزیزان کے کجا عمل بعض برا مردم مزم مزنی عمال صالحہ انجام دا و تی دل تو کا افتخار کن که من نو سواب پا کرتتگا ما مزنی عمل صالح انجام داتا چی بس آکه همیشی عمل صالح مزنی نواقعا بل آئی یک تفکری یک ذهنیتی غلطی که خدا نادوس نے آئی برباد کن گاہ انسان یک معمولی عملی انجام دان که آئی نظر حقیر ارزش نداری ولی هما عمل که آئی نظر حقیر چما جواب چاره اللہ تعالی جل شانو آئی عظمت عطای فرمانی آئی قبولیت درجه عطا فرمانی همیشه باعث نجات قرار گیری احادیث در ای بابا زیاد هم مردم تی دپه مخصوصا سفارشی ها تک انسانی که آئی و تی لحین و تی حجبورانی درمیان چیز داری یعنی و تی دپه و تی زبان حفاظت بکن چه لسانی گناهان غیبتا بدگویا چه فحشا ناسزایا مردم آزاریا بدی حبرا حفاظت بکن چه گناهانی که بعد دپ و زبان انجام گره و تی دپا حفاظت که و تی زبان حفاظت بکن و هر کسی که و تی دوی پادانی درمیانا حفاظت بکن چه زناها چه بدعملیا حدیث ہے تا پیغمبر فرماتا کہ من برائی کسی ای ضمانتاں بزودی برائے ماں ضامن بھی چیزاں ضمانت ہے بدن کہ مشان حفاظت کروں من برائی ضامن بن جنت رہوگی جنت ہے وا بعض حدیثاں آتا کہ انسان ایک خبری کا ای نظر ای خبر ہچ نہیں معمولی خبری در بدیا ای بدیا ہچ در نظر نہیں آری ولی اللہ دربارہ ہمیں کہ معمولی خبر حقیر ہیں گناهی هبر کلمه چه دفی دریه سلین کلمه برای جهنم روگا کافی هست حدیث آیا تا که همی یکی کلمه آیا سالها سال جهنم تو که دور دن تو روت روت روت روت نرسی به جهنم و چه بسا انسان یک کلمه معمولی نیکن چه دفع درکن که آی نظرتا در نیکی آیشی چیزی نه معمولی کلمه هست معمولی هبری هست ولی نیکی حبری حقیر زائی ولی هم یکی کلمه آئی رستگاری و نجات سبب قرار بھی گری بچاری ہمی تسبیحات کیا تا تکبیر یہ تا اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدی درود شریف الفاظ اللہم صلی علی محمد و امثال عشان استغفر اللہ ربی من کل ذنب چطوری پاکی زین کلمہ و چقدر مختصر ولی ہمشان با اخلاص ہر یکی چیشان و شیوی اگر اللہ دربارہ قبول بری کافی انکیش ہمشی ہم یکی استغفر اللہ ہم یکی الحمد لله هم يكي الله أكبر هم يكي سبحان الله سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم انسانا بالله تعالى رضايا وأي مغفرة أي بهشت داخلك أنت نزيك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه درو شريفان اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين